niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 25 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Był bardzo bezpośredni, o muzyce mógł opowiadać godzinami. Najbliżsi przyjaciele i miłośnicy talentu Jana Pekaczmarka żegnają dziś w Krakowie kompozytora. Sąd aresztował dwóch policjantów z Inowrocławia, którzy usłyszeli zarzuty po śmierci 27-letniego mężczyzny. Ukraina powinna mieć możliwość uderzenia zachodnim uzbrojeniem w cele militarne w Rosji, uważa szef NATO. Rodzina, znajomi i krakowianie żegnają Jana A. Pekaczmarka, jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Artysta spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu rakowickim. Ostatnie lata życia twórca spędził w Krakowie. Był bezpośredni, od razu można było rozmawiać o przyziemnych tematach, oczywiście o komponowaniu, o muzyce. Mógłby opowiadać godzinami, a jako człowiek bezpośredni, nawiązujący od razu kontakt z każdym. Janek to była osobowość, bo to, że był zdolny, wiedzą wszyscy, ale to, że był prywatnie niezwykłą osobowością, błyskotliwy, szalenie elokwentny, erudyta, z którym spędzanie czasu było czystą przyjemnością. Bardzo dobrze został przyjęty i doskonale się wpisał w kulturę tego miasta, głównie za przyczyną Festiwalu Muzyki Filmowej, który trwa i w czasie którego on odchodzi. To jest niezwykłe, tak jakby sobie wyreżyserował tę śmierć. Jan A. Pekaczmarek skomponował muzykę do ponad 70 filmów i spektakli teatralnych. W 2005 roku za muzykę do filmu Marzyciel otrzymał Oscara. Zmarł we wtorek w wieku 71 lat. Sąd aresztował na 3 miesiące dwóch policjantów, którzy usłyszeli zarzuty po śmierci 27-letniego mężczyzny w Inowrocławiu. Podczas interwencji funkcjonariusze kilkukrotnie użyli paralizatora. Człowiek stracił przytomność i został zawieziony do szpitala, gdzie zmarł. Prokuratura postawiła byłym już policjantom zarzut przekroczenia uprawnień i stosowania nieuzasadnionej przemocy. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 15 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Ukraina powinna mieć możliwość uderzania natowskim uzbrojeniem w cele militarne w Rosji, powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika Economist sekretarz generalny NATO. Wykorzystywaniu w tym celu zachodniej broni sprzeciwiają się Stany Zjednoczone. Zdaniem Jensa Stoltenberga Ukraina jest atakowana i ma prawo do obrony. Jeśli Ukraina nie będzie miała prawa uderzać w cele wojskowe na terytorium Rosji, to ciężko będzie jej korzystać z prawa do samoobrony. A samoobrona jest legalna i pozwalając na ataki w stronę Rosji, umożliwiamy Ukrainie korzystanie z tego prawa. Na początku maja Brytyjczycy zgodzili się na to, aby ukraińska armia atakowała cele militarne w Rosji za pomocą przekazanego przez nich uzbrojenia. Bezpieczeństwo jest jednym z głównych tematów kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Koalicji rządowej zależy na wyjaśnieniu wszelkich możliwych działań obcych służb w Polsce, mówił dziś w Łodzi kandydujący do Europarlamentu Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Mamy naprawdę teraz polityków, ludzi, którzy wiedzą, co to znaczy bezpieczeństwo i nawet jak o tym głośno nie mówią, to robią wszystko, żeby w Polsce było bezpiecznie. I to jest cel, żeby to bezpieczeństwo było, faktycznie to poczucie bezpieczeństwa było wśród Polaków. Do Łodzi przyjechał dziś też wiceprezes PiS i były premier Mateusz Morawiecki. Polacy są mądrzy, Polacy wiedzą, co my robiliśmy, w przeciwieństwie do tego, co robili nasi poprzednicy i nasi przeciwnicy w tym zwijaniu jednostek wojskowych, zwijaniu polskiej armii w rzeczywistości. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Na koniec w Trójce, będąc młodym chirurgiem. 18 drużyn studenckich rywalizuje w Zielonej Górze w akademickich mistrzostwach Polski w szyciu chirurgicznym. Zadania są wymagające, mówi profesor Paweł Jarmużek, kierownik katedry Collegium Medicum tamtejszego uniwersytetu. Jest to otwarte złamanie, szycie plastyczne, szycie trudnych ran, poza tym szycie z zespolenia jelitowego. No wyjątkowo trudno technicznie i wymagające nie tylko sprawności manualnych, ale również wiedzy medycznej, jak to zrobić. Czas oczywiście jest jakimś elementem, ale oczywiście precyzja i to jakość wykonania i to, czy jest dobrze dobrany szef chirurgiczny, czy jest dobrze dobrana nitka, igła, no i czy jest prawidłowo wykonany sam szef. Do Zielonej Góry przyjechali studenci medycyny m.in. ze Szczecina i Poznania. Przygotowujemy się od dłuższego czasu już pod okiem najlepszych specjalistów z naszej uczelni, więc jesteśmy podekscytowani, żeby przetestować swoje umiejętności. Znane są nam wszystkie sklepy mięsne w całym Poznaniu i pani również już nas kojarzą. A to dlatego, że w ćwiczeniach przed mistrzostwami studenci wykorzystują wieprzową skórę i nóżki, ponieważ budowa tego zwierzęcia przypomina najbardziej ludzką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

someday as I sing the song, a small town kid will come along. That'll be the thing to push him on. Muzyka Justina Hurwitza z filmu La La Land. No, lubię wracać do tej ścieżki dźwiękowej, ale też muszę Państwu się przyznać, że akurat ten dzisiejszy powrót spowodowany jest ostatnim rozdziałem książki Michaela Shulmana o Oscarach. Oscarowe wojny, historia Hollywood pisana złotem, potem i łzami, bo właśnie ten ostatni rozdział opowiada o słynnej pomyłce z kopertami na Oscarowej ceremonii, kiedy ten ostatni Oscar wieczoru za najlepszy film najpierw powędrował do twórców filmu La La Land, ale za moment okazało się, że powinien był trafić do twórców filmu Moonlight i myślę, że niektórym wciąż w Hollywood na samo wspomnienie tego wieczoru i tego finału cierpnie skóra. Ale my teraz o zupełnie innym filmie, o filmie, o którym wspominałam już tydzień temu, Powoli, w reżyserii i według scenariusza Marii Kaftaradze, młodej litewskiej reżyserki. Młodej, ale to już jest jej drugi pełnometrażowy film. Ten film od tygodnia, a może nawet nieco dłużej jest w kinach. W kinach, których listę, bo to nie jest bardzo szeroka dystrybucja, podrzucę Państwu po audycji w moich mediach społecznościowych. Powoli to jest historia, która niesamowicie mnie ujęła, kiedy obejrzałam ten film na festiwalu Nowe Horyzonty w zeszłym roku. To jest historia miłosna, ale to jest też historia miłosna inna niż wszystkie. I zdaję sobie sprawę, że to brzmi bardzo banalnie, ale zapewniam Państwa, że nie jest ten film banalny. Elena jest tancerką, jej żywiołem jest ruch, jest bardzo zmysłowa, a Davidas jest tłumaczem języka migowego, pracującym także w telewizji. I to jest interesujące, programach muzycznych tłumaczy teksty piosenek na przykład. I on z kolei do związków podchodzi z większą rezerwą, z pewnego powodu. No i wydaje się na pierwszy rzut oka, że są z dwóch planet, ale i od pierwszego spotkania coś ich nieprawdopodobnie do siebie przyciąga i postanawiają dać temu szansę. Pojawia się w tym filmie kwestia rzadko na ekranie pokazywana czy reprezentowana, czyli kwestia aseksualności bohatera właśnie, Davidasa. Ja spotkałam się oczywiście internetowo z Marią Kaftaradze i nasza rozmowa zeszła na ciało, cielesność, do której tak różnie bohaterowie filmu Powoli podchodzą. No bo właśnie ta relacja z ciałem, także z własnym ciałem, to jest jeden z głównych tematów tego filmu. I oboje, i Elena, i Davidas wykonują zawody związane z ciałem. Yeah, I mean, the whole film was for me very much about bodies. So ta historia od początku miała być o ciele, o cielesności, a ich zawody pojawiły się na samym początku i podporządkowałam je im dość intuicyjnie. Dopiero w miarę postępów w pracy nad scenariuszem zdałam sobie sprawę, jak to było ważne i jak wielki ma to sens, że ona jest tancerką, łatwiej jej wyrażać siebie poprzez ciało, że w kontakcie z nim czuje się bezpieczniejsza w ruchu niż w rozmowie. With him, you know, A on, kiedy tłumaczy piosenki, jest najbardziej bezbronny, dużo bardziej niż podczas jakiejś sprzeczki z Eleną. Ich ciała są narzędziem komunikacji, ale też oboje czują się bardzo dobrze w swoich ciałach, znają je, znają siebie. To jest ciekawe, bo to nie są ludzie, którzy mają kłopot z zaakceptowaniem siebie, co mogłoby być powodem problemów z intymnością. Oni znają i swoje ciała, i swoje potrzeby. O to chodzi. Wiedzą, czego chcą i, co istotniejsze, wiedzą, czego nie chcą. W wielu dziedzinach życia są pogubieni, ale w tej konkretnej mają pewność. Ten aspekt wydawał mi się interesujący, bo aseksualność często nie jest traktowana poważnie, jest podważana, a tymczasem moi bohaterowie wiedzą, czego potrzebują, a ich zawody dodają do tego dodatkowe znaczenie. You know, people want to question asexual people, like, are you sure? Have you tried this? Have you tried that? You know, all these things. And when I look at them, I'm like, no, they are sure. They know what their bodies need. So I think their professions kind of add to it. Aktor grający Dawydasa, Kęstas Cicenas, specjalnie do filmu uczył się litewskiego języka migowego. Nie mogłam nie dopytać, skąd ten pomysł właśnie, żeby to właśnie ten zawód, tłumacz języka migowego, był zawodem Dawydasa. And sign language, I thought it's, jeśli chodzi o język migowy, to muszę powiedzieć, że zawsze uwielbiałam patrzeć na język migowy. To piękny język. Ale znalazłam też sporo analogii pomiędzy sytuacją Dawydasa i jego głuchego brata. Bo to dzięki niemu Dawydas został tłumaczem. Mój bohater opowiada w pewnym momencie o tym, że rodzice cały czas mieli nadzieję, że jego brat będzie inny. Na Litwie za czasów Związku Radzieckiego głusi byli zmuszani do mówienia, do używania głosu, co bywało dla nich traumatyczne. A język migowy nie był uważany za ważny element ich tożsamości. To mi przypomniało sytuację Dawydasa. Aseksualiści to też ludzie, którzy oczekują, wobec których oczekuje się, że się zmienią. Nie traktuje się poważnie bardzo ważnego elementu ich tożsamości. I to jest właśnie sytuacja Dawydasa w pewnych momentach tego filmu. Nie będziemy się może teraz skupiać bardzo szczególnie akurat na tym wątku, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali teraz piosenki, bardzo ważnej dla tego filmu, jednej z piosenek właśnie, które Dawydas tłumaczy jako tłumacz języka migowego w litewskiej telewizji. Приклея фей Саво Шертяля Приемано Трябанчу Балсу Paklausiau josios, ką ji apie tai mano. Trokšta ir mylėti ir būti mylima, trokšta padalinti dvi dalis save. Pakentėt, kai skaudės, nieko juk nėra. Darbus Tokiu dienų, kai nekenčiu aš tavęs, o tu manęs, bet juk taip linksmiau. Grįžčiau aš namo atgal pas tave su aistra. Trokštų aš mylėti ir būti mylima. Trokštų padalinti dvi dalis save. Pakentėt, kai tavo akise jau viską pamačiau. Buvo kas ir kas dar bus. Trokštų aš mylėti ir būti mylima. Trokštų padalinti dvi dalis save. Kai skaudės, nieko juk nėra pasaulį kas gražiau. Tavo akise jau viską pamačiau. Buvo kas ir kas. Monika Liu, litewska artystka, śpiewa tę piosenkę i nie wiem, czy Państwo też mieli takie wrażenie. Ja, kiedy ją usłyszałam po raz pierwszy, oglądając film Powoli Marii Kawtaradze, gościni dzisiejszej audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a później wracałam do tej piosenki też, to mam wrażenie, że ona jest zawieszona, mimo że to jest współczesna piosenka, ale zawieszona pomiędzy czasami, jakoś ponad czasem. I to zawieszenie, może niekoniecznie ponad czasem, ale pewne zawieszenie życiowe towarzyszy bohaterowi, Dawydasowi. W rolach głównych w filmie Marii Kawtaradze, w filmie Powoli, pojawili się aktorka i tancerka Greta Grinevičiūtė i właśnie Kęstas Cicėnas, już wspomniany. Castingi odbyły się na dość wczesnym etapie prac nad scenariuszem, ale Maria w każdej rozmowie właściwie podkreśla, że aktorzy bardzo dużo wnieśli do tego filmu, do tej historii, wchodząc tak wcześnie w swoje role. Rzeczywiście bardzo mi pomogli. Bardzo dużo dali tym postaciom. Oczywiście mieliśmy już mocny szkielet w scenariuszu, w sumie było kilka wersji, więc bardzo dużo namysłu ja sama już poświęciłam Elenie i Dawydasowi. Ale kiedy wchodzą aktorzy, wnoszą tak dużo swojej własnej wizji, że bardzo mi się podobało, jak byli adwokatami swoich postaci. They were really representing their characters in a way like they are their, I don't know, attorneys, like they really fought for them. Walczyli o nie do upadłego, bo je pokochali. W czasie prób zdarzało im się bardzo gorąco pokłócić o Elenę i Dawydasa. Kłócili się oni, a nie ich bohaterowie, bo tak im na tych bohaterach zależało. W czasie tych prób ukształtowaliśmy postaci takimi, jakie widzimy na ekranie. Already created the characters the way that oczywiście trzymaliśmy się scenariusza, ale aktorzy wnieśli takie barwy, które trudno mi było nawet zapisać. Dodawali też już w scenach, kiedy grali, tak subtelne elementy, czasem świadomie, czasem nie, że bywa, że dopiero teraz, po jakimś czasie, oglądając film, dostrzegam to na ekranie i w pełni doceniam tę głębię, którą mnie trudno byłoby oddać słowami. Either consciously or sometimes unconsciously, but they brought way more depth than I even, you know, wrote in the first place. To Maria Kaftaradze, reżyserka filmu Powoli i scenarzystka tego filmu, pochodząca z Wilna, no i też należy podkreślić, że oglądając film Powoli, zanurzamy się także w tym mieście i to nie jest takie Wilno, jakie znamy z pocztówek czy wycieczek. Yeah, so Vilnius, you know, it's my city. I lived here pretty much my whole life and it's really important for me, you know, when I think about it. Wilno to moje miasto. Mieszkam tu właściwie całe życie. Kiedy myślę o bohaterach, o historii, kiedy piszę, zawsze jest dla mnie bardzo ważne, żeby sobie wyobrazić, gdzie mieszkają, w jakiej dzielnicy i tak dalej. I know my city well, so I know. Znam dobrze moje miasto, więc wiem na przykład, na jakie mieszkanie, w której dzielnicy będzie ich stać. Takie szczegóły sprawiają, że ja sama zaczynam wierzyć w ten świat. To jest dla mnie bardzo ważne. Muszę wiedzieć, ile zarabiają i jaki mają czynsz. Miasto jest częścią tej opowieści. Muszę znać miasto, żeby się w nim nie zagubić. Where are they walking, you know, where she, let's say, the place where she rehearses. Weźmy miejsce, w którym Elena ma próby taneczne. W tym budynku rzeczywiście są sale prób, z których korzystają wileńscy tancerze tańca współczesnego i niezależne teatry. Most like contemporary dance and independent theaters plays, and if they would be doing that. Taki międzynarodowy spektakl taneczny, w jakim uczestniczy Elena w filmie, z pewnością właśnie tam by się wydarzył. Więc wymyślając świat filmu, myślę o takich rzeczach. Którędy Elena szłaby po próbie na masaż, w zależności od tego, gdzie mieszka. I tam właśnie spotyka się z Davidasem. It was easier for me in a way to think in this logic. Łatwiej było mi myśleć tą logiką. Kiedyś wybierałam do zdjęć miejsca, czyli lokacje, które dobrze wyglądały albo dobrze działały, ale niekoniecznie patrzyłam na to pod tym kątem. Ta nowa metoda sprawia, że sama nie gubię się w mieście, które przedstawiam. I ja, i oni. I ścieżki są naturalne i pokrywają się z rzeczywistością. Miejsca, w których spędzają czas, są prawdziwe. Oba bary, które są w filmie, od czasu zdjęć niestety zostały zamknięte, co nie zmienia faktu, że to były miejsca, do których sama chodziłam z moimi przyjaciółmi. Łatwo było mi wyobrazić sobie i pokazać miasto w sposób, w który ja je widzę. Ale z drugiej strony, Litwini mieszkający za granicą, kiedy oglądali film na festiwalach, bardzo narzekali, że pokazałam nieładne, szare Wilno. A ja nawet o tym nie myślałam, bo to Wilno, które pokazałam na ekranie, dla mnie jest piękne. Oczywiście są w nim nowocześniejsze, bardziej reprezentacyjne miejsca, ale to zależy, gdzie lubisz spędzać czas. You know, like, I didn't even think about it because for me, Vilnius, the way we see it on screen, is actually really beautiful. It's just that it's not too, maybe, modern. Of course, there are places that are more fancy and so on, but it really depends on where you spend time. Maria Kaftaradze, reżyserka filmu Powoli. Gdyby Państwa nie skusiła ta bardzo pięknie opowiedziana, bardzo oryginalna historia miłosna, to naprawdę bardzo miło zanurzyć się w wileńskości. tej opowieści i pamiętam, że w tej rozmowie z Marią Kaftaradze skomentowałam tę jej odpowiedź w taki sposób, że być może właśnie dlatego, że tak bliski stosunek jest jej do tego miasta, to i widzowie czują się tam jak w domu. Jeśli Państwo mają ochotę, proszę z tego zaproszenia skorzystać, a my teraz jeszcze wracamy na ścieżkę dźwiękową filmu. To już nie będzie Monica Liu, której tylko jedna piosenka się w tym filmie pojawia i ona nie powstała specjalnie do filmu. April Snow napisała tę piosenkę, której teraz posłuchamy specjalnie do filmu i też kilka innych, ale tamtych już słuchaliśmy, więc teraz będziemy słuchali I Think I'm Falling For You. Your beating heart has the same pace as mine, calling for attention, a tender touch. I can feel your pounding heart. There's a space between yes and no, where wild thoughts can grow. I think I'm falling for you. Show me what I want to know. April Snow i Taken by the Trees, I Think I'm Falling For You, to jeden z utworów specjalnie napisanych do filmu Powoli i proszę zwrócić uwagę także na to, kiedy Państwo będą ten film oglądali, jak te utwory zostały użyte. Ale tutaj stawiamy kropkę, jeśli chodzi o opowieść wileńską. Ta opowieść muzyczna będzie dotyczyła zupełnie innego miasta, a potem jeszcze inne miasto odwiedzimy. Go, drove to Chicago. All things know, we sold our clothes to the state. I don't mind,

zupełnie inne miasto. Bardo, ostatnie miasto na Ziemi, Ziemi, której faunę zdziesiątkowała epidemia, której szczegółów nie będę zdradzać, a z kolei ta epidemia u ludzi wywołała bezpłodność. Jak Państwo słyszą, takie tropy, które już w tej krótkiej wypowiedzi mojej się pojawiły, no to są tropy rodem z opowieści postapokaliptycznych, antyutopijnych. I one tutaj się pojawiają, ale pojawia się mnóstwo innych tropów w tetralogii pod tytułem Bardo, której autorami są pisarz, poeta Daniel Odija i grafik, rysownik Wojciech Stefaniec. Pierwszy tom tetralogii Bardo, zatytułowany Stolp od imienia głównego bohatera, ukazał się w roku 2017. Potem były kolejne tomy. Rita, to też imię bohaterki, i Regę, imię kolejnego bohatera. Stolp, ten, od którego wszystko się zaczyna, to jest człowiek ze skazą, detektyw, właściwie pochodzący z rejestru noir, i tu znowu kolejny trop gatunkowy się pojawia. No ale właśnie w antyutopii jest umieszczony. I w tej opowieści pisanej przez Odija, rysowanej przez Stefańca, bardzo, bardzo wiele gatunków się miesza, to wszystko się przeplata, cyberpunk się tutaj pojawia. Nie chcę teraz wymieniać, muszą Państwo zajrzeć. Być może Państwo już się z tą historią zaznajomili, no ale chciałam, wprowadzając do rozmowy, bo oczywiście zaraz się spotkamy z autorami, zaznaczyć, że te wszystkie tropy gatunkowe, które tutaj się pojawiają, te wszystkie być może także schematy gatunkowe w sposób bardzo oryginalny są ujęte, jednocześnie z bardzo wielu źródeł i Odija, i Stefaniec tutaj czerpią, żeby ta historia była niepodobna do żadnej innej. Muszę również zaznaczyć, że gdyby chcieć tę warstwę graficzną autorstwa Wojciecha Stefańca zmierzyć, gdyby się dało zmierzyć natężenie obrazu na przykład, no to tutaj doszlibyśmy do jakichś najwyższych wartości. Ta wizja imponująca, zrodzona na styku dwóch talentów od Odii i Stefańca, rozpoczęła się od spotkania, chyba z tego co pamiętam, nawet przypadkowego, w jednym z pubów w Słupsku, gdzie obaj mieszkają. Spotkali się w roku 2016. Jak wspominają, podobno skomplementowali się nawzajem, bo obaj byli fanami swoich talentów i postanowili coś wspólnie zrobić. I właśnie w tym roku bardzo szybko zaczęli pracować nad tetralogią, a z kolei w roku 2024, czyli w tym roku, na trwającym właśnie Festiwalu Komiksowa Warszawa, po 8 latach premierę ma ostatnia część tetralogii, zatytułowana tak jak cała tetralogia, po prostu Bardo, od nazwy tego miasta, w którym akcja się toczy. Ja się spotkałam z autorami, z Wojciechem Stefańcem i Danielem Odiją, w niezbyt radiowym miejscu, co niestety będzie słychać w tej rozmowie, no ale porozmawialiśmy o ich procesie twórczym, o 8-letniej pracy nad Bardo, bo kiedy zaczynali, to przecież jeszcze nie było rozpisanego schematu, szkieletu, scenariusza na 4 części. Ten początek to był jeden bohater, czyli uwikłany w bardowskie postapokaliptyczne bagno Stolp. Daniel Odija. No faktycznie zaczęło się od pierwszego tomu Stolpa, gdzie w punktach były wypisane podstawowe jakby punkty zwrotne i to, co się ma dziać w tym komiksie. No ale szybko jako scenarzysta zrozumiałem i zresztą to też Wojtkowi powiedziałem od razu. Wojtek, ty siedzisz nad tymi rysunkami. Bardzo dużo czasu nad tym spędzasz. Na pewno ci się budują dodatkowe opowieści, dodatkowe dialogi. Wiedz o tym, że jestem totalnie otwarty na współpracę braterską, duchową. I to nastąpiło. I wtedy jak Wojtek zaczął też pomysły podrzucać i zaczęliśmy ze sobą te pomysły zgrywać, to już wiedzieliśmy, że to nie będzie jakiś jeden tom, tylko jednak 4, że to się robi wielkie uniwersum. I najpiękniejsze, co może być, to po prostu nie być despotą w tym, co się robi, tak? Tylko raczej, jeśli skoro się zgadzasz na współpracę, no to idziesz w tą współpracę. No i tak to wyglądało, że razem ze sobą się wymienialiśmy pomysłami, mocną selekcję dokonywaliśmy i bardzo często na bieżąco pewne rzeczy uzupełnialiśmy w tych kolejnych tomach. Wojtek, twoja perspektywa? Daniel wszystko powiedział tak, jak było, więc i zawsze na to pytanie, które nie po raz pierwszy pada, zawsze zwalam na Daniela. Lubię, jak on o tym opowiada, więc to wszystko prawda, rzeczywiście. Ale tu trzeba też dodać, mi się wydaje, że głównym czynnikiem, że doprowadziliśmy tę tetralogię do końca, to jest wzajemne wsparcie, tak? Wspieraliśmy siebie przez tę całą drogę, więc to na pewno pomogło dojść do finału. Po drodze oczywiście były różne nagrody, między innymi ta, wydaje mi się, że to jest taki punkt jeszcze wciąż wart odnotowania, że to jest historyczny fakt, że Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy ma teraz kategorię komiks i powieść graficzna. I to się wszystko wydarzyło w tych 8 latach, zamknęło, kiedy Bardo powstaje. Kto miał kontakt z tą opowieścią, to z jednej strony wie, jak ona jest wielowarstwowa i być może banalnie to powiem, ale jak jest głęboka i jak wymagająca także od czytelnika, co ja uważam za wielki walor tej opowieści, a z drugiej strony jak w warstwie graficznej i gdzieś tam już pisałam, czy mówiłam o tym, jak imponuje mi sposób, w jaki ten świat został stworzony i to miasto zostało stworzone. Ale ja zadam takie pytanie, które być może otworzy nam właśnie różne te wątki. Gdzie jest Bardo? No w jakiś sposób w nas jest Bardo, tak? Bo to nie tylko świat stworzony, świat miasta i ludzi w tym żyjących, ale też emocje, jakie towarzyszą tym ludziom. Na pewno zaczęła się opowieść od samego Stolpa, który się nazywa jak przedwojenny Słupsk, który miał poczucie straty, to od żałoby w sumie. I na dobrą sprawę od tego się zaczęła ta historia. Jednocześnie bardzo duże znaczenie ma liczba, która się przewija przez tą historię, 49. Właściwie tyle trwa cała fabuła, łącznie z dygresjami, które się rozkładają na wiele lat. I ta liczba też wyjaśnia dość dużo z fabuły i z tego, co w Bardo się dzieje. No jest to opowieść nie tylko realistyczna, ale bardzo symboliczna. Można ją poddać wielu analizom i wielu różnorakim odczytaniom. No ale co, Bardo jest takie w nas, tak? Jakby jest... Tak, nasza kondycja jako cywilizacji w obecnym czasie, tak? To jest jakieś nasze spostrzeżenia, przemyślenia i argumenty pokazujące, gdzie jesteśmy jako ludzie, co stworzyliśmy, co zrobiliśmy źle lub dobrze, więc to jest taki malutki komentarz do tego. Dlatego też ta nasza tetralogia to taki w sumie patchwork, tak, gatunkowy, zarówno w warstwie wizualnej, jak i słownej, literackiej, tak. Tam jest wiele gatunków literackich, bajki, baśnie, wiersze, piosenki, stylizacje na język, nie wiem, staropolski. Tak jak pod każdym względem dla mnie ta opowieść jest imponująca, tak tutaj te językowe twoje wycieczki w bardzo różne strony, więc skąd tutaj się te rzeczy biorą, skąd się biorą te inspiracje i no, z tym się naprawdę można rozsmakować. No, w warstwie narracyjnej ja wykorzystywałem też rzeczy, na przykład na opisanie duchowości Stolpa wykorzystałem swoje rzeczy liryczne, tak? Czyli poezję, z którą się borykałem od wielu lat. Jednocześnie też manifesty jakby twórcze w wykonaniu reggae to jest mocna inspiracja, właściwie wierszykiem dziecięcym. Dużo poezji jest przefiltrowanej w Bardo. Ja miałem kiedyś taki projekt, że adaptowałem na potrzeby koncertu, krótkiego koncertu, dzieła Bohumiła Hrabala czy Bruno Schulza. I tutaj też bardzo jest wykorzystane to moje doświadczenie, chociażby w momencie, kiedy na odlocie na wiatorze, główny bohater, i jemu się w głowie budzą strofy wzięte z Leśmiana, z Zielonej Godziny, które wybrałem na tyle fragmenty tego wiersza, żeby nie brzmiały archaicznie, i w to wplotłem też swoje strofy, tak żeby czytelnikowi się mieszało, co jest co. Jest taka intertekstualność naszych czasów, że jesteśmy na nas zawaleni różnymi bodźcami artystycznymi, literackimi, wizualnymi, i tak na dobrą sprawę ta nasza tetralogia bardzo to jest takie mocne odzwierciedlenie, co się teraz dzieje w sztuce i w myśleniu. A jeszcze dodatkowo w tym świecie przedstawionym to jest spotęgowane przez bardzo różne procesy, które zachodzą w głowach, wspomagane lub niewspomagane, wiadomo, to się wszystko składa na tę całość. Wojtek, to jest trudne zadanie opowiedzieć w radiu stronę wizualną, zwłaszcza tak bogatą i tak imponującą, ale trochę może zapytam też o to, jak to, co dostajesz od Daniela, albo to, co razem wypracowujecie, jaki to jest dla ciebie proces, żeby to przekładać? My sobie stawialiśmy sami wyzwania. Chcieliśmy jakby poszerzać warstwę, którą już stworzyliśmy, i odkryć nowe, i to nas pchało też między innymi do przodu. Dlatego ta różnorodność wizualna i tekstowa była spowodowana tym, że mieliśmy potrzebę tworzenia nowych rzeczy, które będą zawarte w tej jednej historii. I to był taki główny punkt do tego. I dzięki temu się dobrze bawiliśmy przez te 8 lat. No, cały czas po prostu szukaliśmy też takiego bodźca, żeby się nie nudzić przy tej zabawie. Warszawie. Wojtek jest w ogóle skromny jako rysownik i jako twórca. Absolutnie nie rozpisywałem mu w ogóle kadrów. To była strata czasu jakby, skoro on ma taką wyobraźnię i swoje własne kadrowanie zaskakujące często czytelnika, to co ja będę mu wymyślał kadrowanie, to akurat w tym przypadku nie miało sensu. I to też jest dla scenarzysty wielki dar, że ma się rysownika, który nie boi się własnej wyobraźni, tak? Jednocześnie jest w stanie ją ujarzmić i narysować. W ogóle jesteśmy dumni, że udało nam się to skończyć i jesteśmy też bardzo dumni z tego, że chociażby Reggae dostało te dwie nagrody. Dostało nagrodę literacką Stołecznego Miasta Warszawy, gdzie jury było czysto literackie i w sumie zauważyło to jako dzieło w rodzaju powieść graficzna. I jednocześnie jak Reggae dostało, czyli trzeci tom Orientmana, czyli to jest nagroda środowiska komiksowego, czyli mnie jako pisarza środowisko komiksowe zaakceptowało, a Wojtka środowisko literackie jako rysownika komiksowego. Czyli tutaj też jest nasza taka cicha satysfakcja, bo spełniliśmy to takie nasze założenie też początkowe, żeby to dzieło było pomostem pomiędzy światem literatury a komiksu, żeby wzajemnie te światy się zaczęły poznawać, bo są troszeczkę schermetyzowane, wzajemnie są oddzielone, a to raczej łączy. Zanim jeszcze przejdę do tego, co się teraz wydarza na komiksowej Warszawie i że myślę, że to nawet może być taka głośna satysfakcja, chciałam was zapytać też o tryb pracy. Domyślam się, że też wasza relacja się przekłada na ten tryb pracy i to, co pomiędzy wami jakoś pewnie się wytworzyło w tym czasie, kiedy razem pracujecie. Czytałam gdzieś o jakichś długich spacerach, plażą i tak dalej, więc gdybyście trochę mogli opowiedzieć, jak te kolejne części powstawały od tej strony, jak się pracuje w duecie nad taką historią. Wojciech Stefaniec. Nasze wspólne tworzenie tej historii oparte było, czy wychodziło od naszych kroków, od naszych spacerów po słupskich parkach. Dzięki temu mieliśmy świeże umysły, przewiane myśli, więc to było jakby głównym przyczynkiem do tego, że powstało Bardo. No ale tak, to jest prawda. Czasami te nasze spacery po 20 kilometrów trwały, czyli po kilka godzin. No ale wtedy mieliśmy wszystko przegadane, wszystko co niepotrzebne, zostawało tylko esencja i ją realizowaliśmy artystycznie, czyli przez te 7-8 lat twórczości nie mieliśmy przestoju, tak na dobrą sprawę. Nie pozwoliliśmy sobie na przestój, bo to by było zbyt ryzykowne. W dwójkę się tego trzymaliśmy i intensywnie non-stop pracowaliśmy. Ale jednym z przestojów było stworzenie książki SF, tak? Utopia, jak dobrze pamiętam. Ale to był tak, no to takie 3 miesiące, gdzie... To był jedyny przestój. To była antologia opowiadań futurystycznych. Ja tam zaprosiłem 26 autorów i Wojtek robił do tego ilustrację. Duże, fajne przedsięwzięcie trochę może zniknęło na rynku, ale opowiadania o przyszłości pieniądza niektórych naprawdę tam poprzyciągały, tak? Dobre nazwiska. No ale nie, no przy okazji Wojtek też jakieś oczywiście projekty robił swoje, mniejsze, większe. Mi się udało napisać tomik opowiadań, powieść i wydać tom poezji w ciągu 8 lat. Powinien może trochę więcej wydać literatury, no ale bardzo, bardzo wymagające. Bardzo wymagające. Ale teraz, kiedy ta trylogia jest skończona, to po pierwsze liczę na jakieś kolejne wasze wspólne, a poza tym być może będzie więcej czasu na to, żeby bardzo wysokie standardy i bardzo wysoką poprzeczkę, którą sobie stawiacie, realizować. Ja przypomnę z tych rzeczy, które Wojtek robił, między innymi, no to jeden z zeszytów Wydziału VII, takiej serii gatunkowej. Stolp to było wprowadzenie. Rita, potem Reggae to były, też zwracacie na to uwagę i czytelnik też zwraca na to uwagę, że te historie się różnią w pewnym takim ujęciu gatunkowym. A kiedy czytałam, bo jeszcze przyznam się, mam przed sobą lekturę tej ostatniej części, która ma premierę teraz właśnie, czyli Bardo, to pamiętam, zapowiadając gdzieś przy okazji premiery Reggae, że przecież na tym się nie kończy i mówiliście już o tym, że ta część będzie najbardziej wizyjna. Teraz z kolei prosicie o to, żeby nie zdradzać, co się tam dzieje, żeby nie pokazywać tego, co jest w środku. Więc co możecie powiedzieć o tej ostatniej części i jak ona dla was w myśleniu o niej miała zamknąć tę historię? Ciężko to ująć w słowa, żeby nie spoilerować, ale to myślę, że można powiedzieć, że no, ta historia już się tak mocno rozpędza w tej czwartej części, że no, każde ujawnianie elementów tego czwartego tomu może spowodować spoilerowanie, więc... Też trzeba wziąć pod uwagę to, że to jest dokładnie skonstruowane jako jedna całość, tak? Nawet poszczególne odcinki miały kontynuację w odliczaniu stron, tak? Czyli Rita jako tom drugi nie zaczynał się od pierwszej strony, tylko od 117, tak jak skończył się Stolp. I dlatego czwarty tom dokładnie jest odpowiedzią, właściwie lustrzaną odpowiedzią na rytm, na szalony rytm reggae, tak? I dopełnieniem tego, co się działo podczas całej tej opowieści. Dlatego warto jakby przypomnieć sobie te pierwsze trzy części, żeby wkroczyć tą czwartą i wtedy się dokładnie wyczuje rytm. To jest kompozycja, to jest symfonia, tak? W symfonii się nie słucha tylko trzech czy tam czterech części. Tylko że studiujesz muzykę. Chyba, że studiujesz, tak, ale jednak całość, jako całość się ją rozpoznaje, tak? Symfonia, podoba mi się takie w sumie określenie na bardo. No, w sumie fajne. Bo jest, też mi się bo jest rozległa, jest, tak. Jest potężna, tak, i zamknięta. No, czyli to jest absolutnie integralna część i zlepiona mocno z pozostałymi trzema, a dokładnie idealnie wychodząca z reggae z trzeciego tomu i nabierająca takiego rozpędu, jaka powinna nabrać. Mi się podoba, tak? Mi się podoba, że w jaki sposób to zakończyliśmy i faktycznie, jak czasami widzę, że ktoś ogląda od tyłu komiks, a nie jest to manga, tak, no to szkoda, tak? Szkoda sobie psuć zabawę. Czterotomowa jedna historia, 500-stronicowa, nie podzielona na odcinki, a jest podzielona toma dlatego, że no, było nas tylko dwóch przy tworzeniu, nie mieliśmy sztabu zastępców, którym się płaci. We dwóch to robiliśmy intensywnie i nie dało się chyba tego szybciej zrobić. O symfonii Bardo opowiadali w audycji Wszystko Wszędzie Teraz Daniel Odija, dziękuję. Dziękuję bardzo. I Wojciech Stefaniec, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. I w Bardo dzisiaj kończymy. Wymagające to miasto, ale widzę, na pewno przyniesie Państwu satysfakcję. Dziękujemy bardzo za te dwie godziny o popkulturze. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Żegnamy się muzyką z serialu Cowboy Bebop. Do usłyszenia. Autopromocja. Prawdziwy miejski poeta. Od czasu solowego debiutu wymieniany w czołówce polskich autorów tekstów to Pablo Pavo, a ludziki oprawiają jego opowieści w psychodeliczne country, stargówka, funk czy muzykę dancingową. Nie po raz pierwszy w Trójce Pablo Pavo i ludziki na żywo. Chyba tu była trochę wypiła.